آج ایک نظم پیش خدمت ہوں. میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے، اصلاح کا آسان نسخہ اس کا نام ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نظم حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بعد ملت ابراہیم صفحہ نمبر 48 کا، حضرت نے تو اپنی صلاحیت میں چربا لکھا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ملت ابراہیم کی صفحہ نمبر 48 پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاح کا آسان نسخہ بیان فرمایا ہے اس کو حضرت نے منظوم فرما دیا، نظم میں تبدیل کر دیا. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ واضح کئی مرتبہ مرتبہ ہو چکا ہے. حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون میں موصول ہوا، اسی وقت حضرت والا نے احقر کو حکم دیا، یعنی حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا عارف اللہ مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اسے نظم کر ڈالو. حضرت والا نے اور دوسرے اکابر نے اس نظم کو بہت پسند فرمایا، اس لیے ہدیہ نازعی ہے. مخاطب ہے میرا وہ ہم کر کرا جسے یاس نے کر دیا وہ تباہ، مخاطب ہے میرا وہ گم کر ڈرا جسے یاس نے کر دیا ہو تباہ، جسے آہ ہمت دوا کی نہ ہو سکت جس میں پرہیز کی بھی نہ ہو. یعنی نہ تو طاعت پر راضی ہو رہا ہے، اس کا نفس جو ہے اس قدر غفلت زدہ ہو چکا اور گناہوں کر کر کے اس قدر مایوس ہو گیا، تو اس کے لیے بھی یہ مایوس لوگوں کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے کہ اگر مایوس ہو گیا جس کو طاعت کی بھی ذکر وغیرہ کی توفیق نہ ہو رہی ہو اور گناہوں سے پرہیز کی بھی ہمت نہ ہو پا رہی ہو. جسے آہ ہمت دوا کی نہ ہو سکت جس میں پرہیز کی بھی نہ ہو، وہ مایوس بندہ یہ مجدہ سنے، مجدہ مانے خوشخبری، وہ مایوس بندہ یہ مجدہ سنے بڑے عارف حق کا نسخہ سنے، وہ تھے جو مجدد وہ غوث زمان، وہ تھانہ بھون کے حکیم جہاں، رہے عشق حق میں شب و روز مست ہمیشہ رہا نبض امت پہ دست، ہوا ہر گرفتار آزار صاف تیری صحبت پاک سے نیک وقت، ہوا ہر گرفتار آزار صاف یعنی گناہوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور گناہوں سے دکھ بھی پہنچتا ہے انسان کو، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ ہر گرفتار آزار ہر آدمی جو گناہوں میں پڑھ کے مایوس ہو گیا اور دکھ اور علم میں پڑا ہوا ہے، وہ اہل اللہ کی صحبت میں آ کر، یہاں تو حضرت تھانوی کو پکارا ہے کہ حضرت تھانوی آپ کی صحبت میں آ کر وہ نیک وقت ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ہم الجلساؤ لا یشقا بہم جلیسہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسے جلیس ہیں اللہ والے اہل اللہ، ایسے جلیس ہیں ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کی شقاوت بھی سعادت سے بدل جاتی ہے. کتنا بھی جو ہے وہ گناہ کار ہو، کتنا سخت دل ہو، سخت دل بھی ہو جس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھائی میں کسی کچھ دین پہ نہیں آنا چاہتا، لیکن اگر وہ چند دن اہل اللہ کی صحبت میں آ جائے تو اس کی شقاوت اس کے دل کی سختی سعادت اور نرمی سے بدل جاتی ہے. ہوا ہر گرفتار آزار صاف تیری صحبت پاک سے نیک باپ، جنہیں رات دن فکر ملت کی تھی بڑی فکر اصلاح امت کی تھی، وہ مولانا اشرف علی شاہ دین دکھاتے رہے عمر بھر راہ دین، انہی کا یہ نسخہ ہے اصلاح کا، خدا سے فقط ہے وہ الحاح کا۔ الحاح کے معنی اللہ تعالیٰ سے رونا، اللہ کی دربار میں اپنے گناہوں پر رونا، آوازاری کرنا۔ انہی کا یہ نسخہ ہے اصلاح کا، خدا سے فقط ہے وہ الحاح کا۔ ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا، کرے نفس بد کو جو بے جان سا۔ دیکھیے نفس جو ہے وہ گناہ کر کر کے تگڑا ہو گیا، بدماش ہوتا ہے نا، بدماش نفس، بدماش ہے نفس، دشمن ہے انسان کا، گناہ اس کی غذا ہے۔ گناہ کر کر کے یہ تگڑا ہو گیا، اب جو ہے نیکی کی توفیقات ختم ہو گئی اور طاعت کی توفیقات ختم ہو گئی، گناہ سے بچنا ختم ہو گیا، تو نفس جو ہے وہ طاقتور ہو گیا۔ نفس بد کو جو ہے یہ نسخہ بے جان کر دے گا۔ نفس کو بے جان کیا، نفس مر گیا، نفس مٹ گیا، سمجھ لو کہ اللہ کو پا لیا۔ ساری محنت اسی چیز کی ہوتی ہے، اپنے نفس کو مٹانے کی۔ اہل اللہ کے پاس جانا کس لیے ہوتا ہے؟ حالانکہ کتابیں تو سارا دین کتابوں میں موجود ہے، کتاب پڑھ کے انسان سارے کام کر سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ عادت اللہ نہیں۔ عادت اللہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا، ورنہ پیغمبر علیہ السلام کو کیوں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے؟ اتنی تکلیفیں اٹھائیں پیغمبر علیہ السلام نے تو، اور صحابہ تک دین پہنچانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ تو قادر تھے، اگر چاہتے تو ہر گھر میں قرآن پاک نازل فرما دیتے کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھیجا تاکہ وہ دین کو سکھلائیں، تزکیہ نفس کریں، انسان کے قلب کا، قلوب کا تزکیہ نفس کریں، اور ان کو قرآن پاک بھی سکھلائیں، اس کی تجوید بھی سکھلائیں، ادائیگی کا طریقہ بھی سکھلائیں، اور مسائل بھی سکھلائیں، اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سکھلائیں، اور ان سے پاکی ناپاکی ظاہری مسائل نہ سکھلائیں بلکہ ان کے قلب کا بھی تزکیہ فرمائیں، قلب کے اندر جو نجاستیں، گناہوں کی نجاستیں ہیں اس سے بھی ان کو پاک کریں۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو عادت اللہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھیجا، اب چونکہ پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء علیہ السلام، نبی آخر الزمان، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا، اللہ کی رحمت نے جوش کھایا کہ میرے بندے جو ہیں کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، تو قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کر دیا۔ نبی سے صحابہ کو دین ملا، صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے بابا تابعین کو ملا، اور ان سے اولیاء اللہ کو ملا، اور ملتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اور جو حدیث پاک میں ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ دیکھو ایک اللہ کا نام لینے کی، ایک اللہ کا نام لینے کی قیمت تو دیکھو، یہ سارا جو شامیانہ ہے، سورج چاند ستارے اور کائنات اور آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نام سے قائم ہے کہ نہیں؟ جب تک ایک اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ دیکھو اللہ کے نام کی قیمت ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر لوگ بڑی ترقی کر گئے، اور کافر لوگ تو بڑے عیش و عشرت میں، مال و دولت بھی ہے، ترقی بھی ہے، اور بڑے جناب انہوں نے ایجادات بھی کر لیے ہیں، لیکن یہ سوچو کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور یہ سوچو کہ یہ کافر بھی ہمارے دم سے کھا رہے ہیں۔ ان سے متاثر جو ہو وہ انتہائی بیوقوف ہے، نادان ہے۔ ارے یہ ہمارے اللہ اللہ کرنے سے تو یہ کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اللہ نہ کریں تو یہ بھی نہ رہیں گے، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں تو یہ کھا رہے ہیں، یہ ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی ترقی سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو گدھے کی طرح لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام جا کے ان کی زندگی، کسی نے کوئی اگر باہر گیا ہو، امریکہ برطانیہ میں تو جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں کئی بار، ان کی زندگی کیا ہے، صبح سے لے کے رات تک گدھوں کی طرح لگے رہتے ہیں سارے۔ یہ کمپیوٹر اور ہوائی جہاز جو کچھ بھی ایجاد کیا ہے تو یہ یوں ہی گھر بیٹھے تو ایجاد نہیں کیا انہوں نے، صبح سے لے کے رات رات تک جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اس میں، اور مسلمان ہوائی جہاز میں وہ پھر اڑ رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کمپیوٹر کے کتنے فائدے بھی ہیں، وہ جہاں نقصان آتے ہیں وہاں فائدہ اٹھا رہا ہے، جو فائدہ اٹھانے والا ہے عقل مند وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اس کا۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے یہ جو نام لیتے ہیں اس سے یہ سارا عالم قائم ہے، تو یہ کافر بھی مسلمان کے صدقے میں کھا رہا ہے، مسلمان کا احسان ہے اس کے اوپر. اور یہاں الٹا سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے کمپیوٹر ان کی ایجاد، ہوائی جہاز ان کی ایجاد، ان کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں. نہیں، ہماری وجہ سے، مسلمان کی وجہ سے کافر کھا رہا ہے. تو غرض یہ کہ عادت اللہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ کو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی کوئی کرسی آج بھی خالی نہیں. ہاں، ہماری آنکھوں میں موتیا ہے، ہم ان آنکھوں سے پہچان نہیں سکتے، لیکن آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ہم ان سے اولیاء اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم محنت کریں اور اللہ سے سچی طلب کے نسخہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، یہ نسخہ اس کام کا ہے کہ اللہ، اگر کسی کو سچا پیر نہ ملتا ہو، سچا رہنما نہ ملتا ہو، اللہ سے مانگے، اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور عاشق کے شل کے یار بحالش نظر نہ کر. جو عاشق ہوگا سچا اللہ کا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی طلب کرے اور اسے اللہ نہ ملے. اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوڑیں گے، مخلوق چھوڑ دے گی اس کو، لیکن اللہ اپنے بندے کو گرتا پڑتا نہیں رہنے دیتے. جو اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. کہ اللہ، مجھے کوئی رہنما نہیں مل رہا جو سچا ہو، جو حلوے مانڈے والا نہ ہو، نظرانے والا نہ ہو، دنیا داری کے چکر میں نہ ہو، یا سفارش کے چکر میں نہ ہو، یا اس کو کوئی اور غرض دنیاوی یا غرض نفسانی نہ ہو. غرض نفسانی بھی ہے یہاں، یہاں ایسے پیر بنے بیٹھے ہیں، پیر نہیں ہے وہ. حضرت فرماتے ہیں پیر تو نہیں، یہ تو پیر بھی نہیں ہے، جو عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبا رہے ہیں اور سٹے کے نمبر بتا رہے ہیں، داڑھی نموش، دین سے بالکل دور ہیں، دین سے بالکل بے غم، ایسے جیسے شلغم. ہمارے ایک دوست آتے تھے، وہ پتہ ہے داڑھی والے جو ہے ان کو شلغم کہتے تھے، ایسے جیسے شلغم. تو ایسے یہ اللہ سے مانگے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ سچا رہنما اس کو عطا فرمائیں گے. سچا پیر مل گیا اور طلب صادق ہو، سمجھ اللہ مل گیا بس، ان شاء اللہ. کیونکہ عادت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ارے دیکھو، تقوی اختیار کرو اور تقوی تم کو ملے گا صادقین کے پاس، یعنی صادق فی تقوی ہوں، سچے ہوں تقوی سکھانے میں اور تمہارا تزکیہ کرنے میں، وہ سچے ہوں. ایسا نہ ہو بہروپیے بنے بیٹھے ہو، تو بہروپیوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں. تو یہ ہے کہ عادت اللہ ہی، حضرت تھانوی نے قسم اٹھا کر فرمایا، آج بھی ہر ولی کی، ابدال کی، قطب کی کرسی پر ہے، غوث کی بھی کرسی پر ہے، مجدد کی بھی کرسی پر ہے. ایک جاتا ہے، فوراً اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. ارے اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے اللہ کے یہاں؟ اللہ کو مجبور ہے کسی سے؟ کہ اس زمانے میں تو بڑے اولیاء پیدا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، اور اس زمانے میں محروم کر دیا، نعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اختیار سے تو بعد میں نہیں پیدا ہوئے، مقدمین میں سے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارا تو اختیار نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اس زمانے بھیجا ہے. جب اس زمانے بھیجا ہے، احسانن اللہ تعالیٰ بربادی ہے، احسانن یہ ہماری رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھی اللہ والوں کو قائم رکھتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی نسخہ بہت سہل اور آسان ہے، اور کرے نفس بد کو جو بے جان سا. ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا، کرے نفس بد کو جو بے جان سا، وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو، نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو. پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا پھر پوچھے گا، ہاں میرے بندے تجھے کیا چاہیے، بول کیا چیز تجھے چاہیے. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو، نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو. اگر کوئی جالی پیر کے پاس چلا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس وقت میں حضرت نے سنایا تھا ایک واقعہ، پہلے بھی شاید بیان کیا تھا، کہ ایک شخص بلوچستان، سچا واقعہ ہے، حضرت والا سے آ کے بتایا اس نے، تو کہا کہ میں وہاں بلوچستان میں ایک شخص کے پاس گیا جو پیر بنا بیٹھا تھا، تو اس سے میں نے کہا کہ میرے دفتر میں میری ترقی کے لیے دعا کر دو، وظیفہ وغیرہ بتا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں وظیفہ بتا دیتے ہیں، تمہاری ترقی ہو جائے گی، 10,000 روپیہ ہمیں دے دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 10,000 روپے دے دیں گے. 10,000 روپے لے کے اس نے ایک وظیفہ بتایا، اور جاتے جاتے اس نے کہا، دیکھو ایک شرط ہے کہ وظیفہ کرتے وقت بندر کا خیال نہ آئے. میں نے کہا اچھا بالکل ٹھیک ہے، چلے گئے. 1-1.5 مہینے کے بعد ان بجائے ترقی کے اور تنزلی ہو گئی، نیچے آ گئے. اب وہ جا کے وہ کہ چڑھ دوڑے کہ تم نے تو کہا تھا ترقی ہوگی، 10,000 روپے بھی دیا، وظیفہ بھی پڑھا، اور ترقی کے بجائے تنزلی ہو گئی. اس نے کہا ایک بات صحیح سے بتاؤ. کہا کیا؟ انہوں نے کہا وظیفہ پڑھتے وقت بندر کا خیال تو نہیں آیا تھا. اس نے کہا ہاں آیا تو تھا. میں کہا ظالم جبھی تو تمہارا تمہیں فائدہ نہیں ہوا. اس نے کہا ظالم اگر تو مجھے کہتا نہیں کہ بندر کا خیال مت لانا تو زندگی بھر مجھے بندر کا خیال نہیں آتا. تو اس نے ایسے بیوقوف بنایا اس کو. اور یہاں کیا راستہ دکھایا جا رہا ہے؟ براہ راست اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو, نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو, دعا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا, خدا سے پرو کر کے کر التجا, الہی گناہگار بندہ ہوں میں, سراپا برا اور گندا ہوں میں, بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں, گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں, نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے, نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے, تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم, تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم. لئیم کے معنی کمینہ. جب بندہ اپنے آپ کو اپنی ذات میں برا سمجھتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ اچھا ہو جاتا ہے. جب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں, میں نے قصور کر دیا آپ کا, معاف فرما دیجئے, بس پھر دیکھو اللہ کی محبت کی بارش ہے, اللہ کی محبت کی بارش. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے, محبوب ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا کریم نہیں ہے کہ دنیاوی کریم سے آپ میں اگر کوئی ہم سے قصور ہو جائے, بڑے سے بڑا کریم ہوگا معاف تو کر دے گا, کہے گا اور ہمارے سامنے نہیں آنا کیونکہ ہم معاف تو کر دیا, لیکن تمہیں دیکھ کے ہمیں بھائی تکلیف ہوتی ہے, تم نے ہمیں اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی, ہم سامنے نہ آیا کوئی. لیکن یہ کیا کریم ہے, آ جا میرے گھر پہ, میرے گناہ گار مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, بس آ جا میری گھروں سے. اللہ تعالیٰ کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی اور برکتوں کی کا نزول ہوتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے, اور اگر بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قدر کریمی کا معاملہ فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں ہے, ابکو فعل نم تبکو فتباہ کرو, یہ رو لیکن اگر رونا نہ آئے تو تباہ کرو, یعنی رونے والی شکل بنا لو, اس پہ بھی تمہارا کام بن جائے. دیکھو کیونکہ رونا اختیار میں نہیں ہے بھائی, دل سخت ہے یا اور کسی وجہ سے رونا نہیں آ رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ دل سخت ہو تو رونا نہیں آ رہا ہے, بعض لوگوں کو نہیں آتا رونا. لیکن اس کا بھی عجیب ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں حضرت ہمیں رونا بالکل نہیں آتا, بہت مجھے افسوس ہے مجھے رونا ہی نہیں آتا, آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی, مایوسی تو کہیں ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں. فرمایا کہ بھائی اگر رونا نہیں آتا اور اس کا تمہیں افسوس ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا, تو یہ رونا دل کا رونا ہے جو آنکھ کے رونے سے افضل. واہ واہ کیا بات ہے, دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. آنکھ کے رونے میں تو پھر بھی شائبہ ہو سکتا ہے, کسی ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے, لیکن دل جس کا رو رہا ہو اس کے تو کسی کو خبر ہی نہیں اللہ کے سوا. تو فرمایا کہ دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. تو غرض یہ کہ خوب توبہ کرے بندہ اپنے گناہوں پر. الہی گناہگار بندہ ہوں میں, سراپا برا اور گندا ہوں میں, بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں, گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں, نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے, نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے, تیرا ہو ارادہ اگر ہے کریم, تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئی. بس اللہ ارادہ کر لے, جس کو اللہ اپنا بنانے کا ارادہ کر لے, ہے کوئی طاقت اس کو شیطان گمراہ کرنے کی طاقت ہے کسی کو؟ جس کو اللہ ارادہ کر لے, سارے اللہ کے سوا سب کچھ مخلوقات ہے اور سب کچھ اللہ کی قدرت قاہرہ کے قبضے میں ہے. تو کون ہے جو جس کو اللہ اپنا بنانا چاہے, جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم, تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم, تو ہی غیب سے کوئی سامان کر, گناہوں سے بچنے کو آسان کر, ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے. نفس طرح طرح انسان کو بہکاتا ہے. بعض اوقات انسان نیک راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، نفس اس کو بیکار، پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسے میں اور نفس کے وسوسے میں کیا فرق ہے؟ نفس شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کراتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیطان کو حضرت نے فرمایا شیطان تو بڑا بزی بزنس مین ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ چپک کے کھڑا ہو جائے اور آپ کو بار بار بہکاتا رہے، اس کو اور آگے بھی جانا ہوتا ہے، اوروں کو بھی بہکانا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد بار بار تقاضا ہو تو سمجھو یہ نفس کی طرف سے، ایک بار وسوسہ آئے چلا گیا شیطان کی طرف سے، اور وہی گناہ کا تقاضا بار بار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے یہ تقاضا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے یہ طرح طرح سے اس کے پاس چالیں ہوتی ہیں، طرح طرح بہکاتا ہے، کبھی غصے سے بد نظری کرا دیتا ہے، کبھی ہمدردی سے بد نظری کرا دیتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ دکھاتا ہے کہ یہ تم چاری بڑی یتیم لڑکی ہے، بڑی مسکین ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیروا دیتا ہے، حرام ہے، نامحرم کے سر پہ کیسے ہاتھ پھیر دیا؟ کیا اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ اسلام نے یتیموں کا حق رکھا ہے، لیکن اس کا طریقہ، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھائی بڑی مدد کرنی ہے کسی کی تو اس کے کسی محرم سے مدد کروا دو، یا کسی اور کو بھیج دو، کسی بوڑھے آدمی کو بھیج دو اس کے پاس، یہ وہاں دیا نا، آپ کیوں اس میں گھس رہے ہیں، آپ کیوں اس کی دم میں ناک لگا رہے ہیں؟ یتیم کا طریقہ یہ سکھلا دیا اسلام نے۔ ایسے ہی کبھی غصے سے بد نظری کراتا ہے، ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، حاجی صاحب حج کر کے آ رہے ہیں اور ایئر ہوسٹس پہ غصہ ہو رہے ہیں کہ تم نے چائے جو ہے وہ گرم نہیں دی ہم کو، ہم شکایت کریں گے تمہاری، بظاہر غصہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی حرام لذت تھوڑی دے رہے ہیں، ہم تو بالکل غصہ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو اور حضرت نے فرمایا کہ یہ حاجی نہیں، یہ تو پاجی ہو گیا، پاجی جتنا نور کمایا تھا اس نے وہاں، یہ سب بد نظری کے ذریعے یہ ضائع کر دیا، کچھ نہیں رہا اس کے پاس۔ حضرت نے فرمایا کہ ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے ایک بد نظری، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ترغیب سے قدسی میں نہیں ہے، فضائل اعمال میں آپ لوگ سنتے ہوں گے، فضائل اعمال میں لکھا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ان نظر سموم من سہام ابلیس مسموم، یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے نظر بازی، نامحرم کو دیکھنا چاہے وہ کیسی بھی ہو، حسین ہو کہ غیر حسین ہو، حسینہ ہو یا حسینہ، نمکین ہو یا نمکینہ، چمکین ہو یا چمکینہ، یہ میرے حضرت کے الفاظ ہیں، یہ کیسی بھی ہو اور اگر غیر حسین بھی ہو اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بد نظری ہزار ہزار تعداد پر بھول جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بعض نگاہوں، اور بال اہتمام عورتوں کے لیے الگ سے یہ نازل فرمایا، آپ کی کمر میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ آگے آ جائیے نا، یہ جگہ خالی چھوڑنا تو اچھا نہیں ہے، جگہ خالی رکھنے سے بھی برکت ہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی دوسری بات ہے، اگر عذر نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ٹیک لگاؤ گے تو شیطان تمہیں اوورٹیک کر لے گا۔ جس کو تکلیف ہے آپ ٹیک لگائیے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو جوان آدمی ہے مضبوط اس کو ٹیک لگانا جو ہے، اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ جو ٹیک لگائے گا اس کو شیطان اوور ٹیک کر لے گا۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں تو خدا کی نافرمانی اس لیے کر بیٹھا تو بتائیے وہ عذاب تعجب کیا کیا کیا دلائے گی اس کو۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، اب آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور ولایت کی باتیں کر رہا ہے، سمجھ رہے میں بڑا حج کر کے بڑا قابل ہو گیا، یہ حضرت نے فرمایا یہ حاجی نہیں ہے تو پاجی ہو گیا۔ ارے کیوں دیکھتے ہو، اگر کوئی ضرورت شدیدہ ہے بھی، اول تو چار گھنٹے کا ساڑھے تین گھنٹے کا سفر ہے واپسی کا، تو تم بغیر کھائے بھی آ سکتے ہو، کیا ہو گیا اس میں؟ اور اگر کھانا وہ لا کے رکھ ہی دیتی ہے، کھا لو چپ چاپ، ٹھنڈی گرم جو کچھ بھی ہو۔ ارے اس دنیا کو پلیٹ فارم سمجھو، پلیٹ فارم، جو ٹرین اسٹیشن پہ انسان ٹرین کا انتظار کر رہا ہے اور پلیٹ فارم پہ ٹھنڈی اور عجیب سی چائے ملتی ہے جوشاندے جیسی، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی منزل پہ جائیں گے تو اچھی والی پی لیں گے، تو ابھی چلو اس وقت کی یہی صحیح، ابھی تھوڑی دیر کو گزارے کے لیے یہی والی پی لیتے ہیں۔ اس دنیا کو پلیٹ فارم سمجھو، یہ ہے ہی پلیٹ فارم، ٹرین آ رہی ہے، موت کی ٹرین آ رہی ہے، لے کر چلی جا رہی ہے سب کو، دنیا میں جتنے آئے ہوئے تھے سب کو ٹرین لے کے چلے جا رہی ہے، ایک ٹرین آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، تو بھائی تم اس پہ گزارا کر لو۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ غصے میں اس کو چلا رہا ہے اللہ اللہ آنکھیں کر کے، اور اندر ہی اندر نفس حرام مزہ لے رہا ہے۔ تو نفس کی چالیں ہوتی ہیں طرح طرح کی، اور ان چالوں سے اللہ والے ہوشیار کرتے ہیں، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ الہام فرماتے ہیں، تدابیر اپنے اپنے کیوں الزام فرماتے ہیں، کیسے فرما دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، لیکن بزرگوں کی نیک گمانی ہوتی ہے، بزرگ اجازت دے دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تم بھی دین کا کام کرو۔ اس نیک گمانی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں ان کے شاگردوں کو، ان سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں نیک گمانی، یہ نفس کی الہامی تدابیر، تو وہ نفس کی الہامی تدابیر کی چالوں سے اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو خبردار کرتا رہتا ہے کہ بھائی دیکھو خبردار، غصے سے بھی مت دیکھنا اس کو۔ تو ہی غیب سے کوئی سامان کر، گناہوں سے بچنے کو آسان کر، ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے۔ کبھی نفس کہے گا کہ اچھا ایسا کرو، آج تو دیکھ لو ننگی فلم، آج تو ذرا سینوں کو تاک لو، کل سے انشاءاللہ تم نوازی ہو جانا، کل سے ایک گناہ بھی نہیں کرنا۔ اگلا دن آیا نے کہا دیکھو ذرا سا ابھی تو جوانی ہے یار، اور زندگی پڑی ہے، تھوڑا سا اور گناہ کر لو پھر پکڑ کر لینا۔ بس یہی سکھاتے سکھاتے اس کو گٹر لائنوں میں گھسائے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، میں تو بڑا پاک رہا ہوں، لیکن ادھر سے کما رہا ہے، ادھر سے کما رہا ہے۔ ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے، اگر تیری توفیق ہو چار اگر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر۔ دیکھو چار اگر اصلی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کے ہو جائیں پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اتنی سے گمراہ کن سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، سارے عالم کی طاقت لگ جائے، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے کہاں، وہ ساری مخلوق ہے۔ اگر تیری توفیق ہو چار اگر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر، میں بندہ ہوں تیرا ہوں محض نام کا، بنا دے کرم سے مجھے کام کا، تلون مزاجی میری ختم کر، میرے عزم کو تو عطا جزم کر۔ تلون مزاجی یعنی کچھ وہ کبر اور دین سے پیچھے رہنا، ساری جو اخلاقی رضائل ہیں وہ میری اللہ آپ ختم کر دیجئے، میرے عزم کو جزم عطا کر دے، پکا ارادہ، جزم مضبوطی عطا کر دے، وہ جو ہے نا کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں تو دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، بس یہی سوچ سوچ کے زندگی گزرے جا رہی ہے، ایسا نہ ہو بلکہ اللہ جو نیک ارادہ کروں وہ میرا پکا ارادہ ہو، اس پہ عمل بھی کر ڈالوں۔ تلون مزاجی میری ختم کر، میرے عزم کو تو عطا جزم کر، عطا کر مجھے ذرہ درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل۔ آب و گل مانے پانی اور مٹی، یعنی جسم جو ہے پانی مٹی کا بنا ہوا ہے، اللہ اگر اس میں آپ کے محبت کا درد آ جائے تو جسم میرا قیمتی ہو جائے۔ عطا کر مجھے ذرہ درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل، رہے غیب سے کر میری رہبری، تیری بندگی سے ہو عزت میری۔ انسان کا شرف اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، یہ ایسا شرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا کہ جو شخص اللہ کی فرما برداری کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو اس کا درجہ ملائک سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک، ملک مانے فرشتے، ہے ملک کی جس کو نہیں، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ یہ وہی فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ آپ اس انسان کو ایک تو فساد پھیلائے گا، آپ اس کو دنیا میں بھیج رہے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرے گا، اللہ نے فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ میں جانتا ہوں۔ پھر دیکھو اس کا شرف، مگر شرف اس کا کب ہے؟ جب یہ انسانیت کے دائرے میں رہے، اور انسانیت کیا ہے کہ اپنے مالک کی وفاداری کرنا، اللہ ہمارا مالک ہے، اس کی وفاداری کرنا، جان دے دینا مگر بے وفائی نہ کرنا، یہ انسانیت ہے، اللہ ہم سب کو انسان بنا دے تو تب اس کا شرف ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہے، غیروں کے طریقے پہ چل رہا ہے، تو یہ انتہائی گھٹیا ہو گیا، پھر یہ اس سے ذلیل انسان کوئی نہیں۔ عطا کر مجھے ذرائے درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل، رہے غیب سے کر میری رہبری، تیری بندگی ہو سے ہو عزت میری، دکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات، پلا اپنے مردے کو آب حیات، کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر، گناہوں کے انبار کو محو کر، یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور، کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور. کتنا آسان ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ تیار ہیں، تلے ہوئے ہیں. ارے تو میری طرف آ تو صحیح میرے بندے، مجھ سے معافی تو مانگ، پھر دیکھ میں تو کرم نہ کروں، معاف نہ کروں تو کہنا، میں تو بیٹھا ہوں معاف. تو گناہ کر کر کے تھک سکتا ہے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. اگر گناہ ہو گیا تو شیطان فوراً آ جاتا ہے مایوس کرنے، ارے تم تو بڑے گناہ گار ہو، کل تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، پھر تم نے وہی گناہ کر دیا، تم کہاں اللہ والے بن سکتے. اس کو کہہ دے، ایک بزرگ کا شعر حضرت نے کیا خوب سنایا، فرمایا کہ جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. ارے کتنے بھی گناہ ہو، زمین سے لے کے آسمان تک ریت کے ذرات کے برابر اگر گناہ ہو جائیں، تو بھی ایک دفعہ بندہ آہ کر دے، اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا، آہ اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، بس ادھر کھٹ سے معاف، سارا کچھ معاف، صاف تلافی بھی، ازالہ بھی، امالہ بھی، سب کچھ ہو جاتا ہے. یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے. اچھا یہ کیوں فرمایا یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، کلکم خطاؤن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، کلکم خطاؤن، سب کے سب خطا کار ہو. اب کوئی ہے کہنے والا کہ ہم خطا کار نہیں ہیں یا ہم سے خطا نہیں ہوگی؟ بالکل کوئی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب نبی نے کہہ دیا، صادق نبی صادق مخبر صادق نے کہہ دیا کلکم خطاؤن، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. یہ اسی حدیث پاک کی تفسیر ہے. یہ شعر کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. کیا بات ہے، کیا بہترین خطا کار ہو تم، کہ جب توبہ کر لیتے ہو تو تمہاری یہی خطائیں خیر بن جاتی ہیں. خیر، شراب میں تھوڑا سا سرکہ ملا دو، کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، تو شراب میں کہتے ہیں تھوڑا سا سرکہ ملا دو، سب کی سب سرکہ بن جائے گی، حلال ہو جائے گی. تو یہ تو گناہوں پر سرکے کا کام کرتی ہے توبہ. مرکب توبہ مرکب عجائے. بس یہ توبہ کی جو سواری ہے، یہ عجیب سواری ہے، کہ ایک آہ کے اندر بندے کو ایک جست میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے. واہ واہ واہ، کیا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار تم میں سے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. توابون مانے کثیر التوبہ، کثرت سے توبہ کرتے رہتے. اس کا بھی بہت آسان طریقہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے حضرت نے سکھایا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے دو رکعت سنت کے بعد دو رکعت اور پڑھ لو، اس میں تین نیتیں کر لو، دو ہی رکعت کے اندر سنتوں کے بعد دو رکعت اور پڑھ لو اور وتر سے پہلے، اور اس میں تین نیتیں کر لو. صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لو کہ اے اللہ کل سے لے کر آج تک، اول تو توبہ نیت کرے، اے اللہ بلوغ سے لے کے آج تک جتنے گناہ میں نے کر ڈالے، جتنی نالائقیاں میں نے کر ڈالی، جتنی آپ کی بے وفائی کر ڈالی، اے اللہ سب کی سب معاف کرنا. یہ توبہ کر لی، صلاۃ توبہ کی نیت کر لی، اس میں جتنی ہو سکے الحاق کر لے، اور گناہوں کو باقاعدہ یاد کر کے رونا ٹھیک نہیں ہے، یہ اجمالاً یاد کر لے کہ اللہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، بڑے بڑے قصور ہوئے. ورنہ شیطان بڑا مکار ہے، نفس بڑا مکار ہے، پرانے گناہوں کو یاد کر کے کرنے کے بہانے پھر حرام کاری میں مبتلا کرتا ہے، دل کے اندر گندے وسوسے ڈال دیتا ہے، ہاں ہاں فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی، اب مزے لے رہا ہے اندر. نہیں، یہ اجمالاً گناہ کو یاد کر، اللہ ہم سے قصور واقعی بڑے بڑے قصور ہوئے، بڑے بڑے جرائم ہوئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. یہ صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لو اور صلاۃ حاجت کی نیت بھی کر لو، جتنی جائز حاجتیں ہیں سب اللہ سے مانگ لو اسی دو رکعت کے اندر، اور اسی دو رکعت میں تہجد کی بھی نیت کر لو، تو تمہاری تہجد بھی ہو جائے گی. اور حدیث پاک میں ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد وتر سے پہلے جتنی رکعتیں پڑھے گا وہ سب قیام اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوں گی، یعنی اس میں دو رکعت سنت جو پڑھی ہے وہ بھی اسی میں شمار ہوگی تہجد. اور اگر اور پڑھنا چاہے کوئی تو اور پڑھ لے، دو رکعت اور پڑھ لے، چھ رکعت ہو جائے گی. اس کے بعد وتر پڑھ لے. تو یہ تین نیتیں اس میں کر لے. تو خیر الخطائین توابون. حضرت نے فرمایا کہ یہ روزانہ جو تم توبہ کر لو گے تو یہ جیسے ڈرائی کلیننگ کی ون ڈے سروس ہوتی ہے نا کہ آج دیجیے اور شام کو لے لیجیے, تو یہ صبح دو رکعت پڑھ لو صلاۃ توبہ تو اور بھی اچھا ہے کہ روز کے روز اپنے گناہوں کی صفائی, اپنے دل کو پاک و صاف کر لو, پھر متقی ہو گئے, پھر اللہ والے ہو گئے. اب جان لڑاؤ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی گناہ ہو جائے تو رات کو پھر دو رکعت اللہ کے سر اللہ کے دربار میں سر رکھ دو کہ اللہ میں گناہ ہو گیا, معاف کر دیجیے, کیا کروں میں, کمزور ہوں, معاف کر دیجیے, پھر معاف ہو جائے گا. کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر, گناہوں کے انبار کو محو کر, یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور, کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور, غرض روز اس طرح اقرار ہو, ندامت کا ہر روز اظہار ہو, عجب کیا بہت جلد ان کا کرم, ہدایت کا سامان کر دے بہم. بس جس کے لیے وہ ارادہ کر لیں ہدایت کا اور نیکی کی توفیقات کا, اس کے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, خود بخود بند ہونا, نیکی کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور برائی کے راستے بند ہونا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کرنا بھی چاہے گا, برائی کے راستے پہ جانا چاہے گا, اس کے قدم روک دیے جائیں گے, کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اللہ سے مانگنے کا انعام. عجب کیا بہت جلد ان کا کرم, ہدایت کا سامان کر دے بہم, وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے, ہو نصرت تیری پردہ غیب سے, نہ بٹا لگے گا تیری شان میں, نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں. اللہ سے رو رہے تنہائی میں, کوئی کسی مخلوق سے تھوڑی مانگ رہا ہے, مخلوق سے تو ایک گناہ کا اظہار کرنا, مخلوق کو اپنا گناہ بتانا بھی گناہ ہے, کسی کو خبر بھی نہ ہونے دو کہ ہم سے گناہ ہو گیا. ہاں سوا شیخ کے, کیونکہ شیخ معالج کی طرح ہوتا ہے, ڈاکٹر کو معالج کو اپنا مرض نہ بتاؤ گے تو دوا کیسے ملے گی, اس لیے شیخ کو بتانا اصلاح کی نیت سے ہو جائے گا. عجب کیا بہت جلد ان کا کرم, ہدایت کا سامان کر دے بہم, وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے, وہ نصرت تیری پردہ غیب سے, نہ بٹا لگے گا تیری شان میں, نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں, اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل, حکیموں کو سنتا ہے تو بے دلیل. اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے خطرناک قسم کی تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, ڈاکٹر ڈانٹ بھی رہا ہے, بعض اوقات تیز مزاج ڈاکٹر ہوتے ہیں, غصے سے ڈانٹ دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کھایا اور یہ نہیں وہ نہیں, تو اس کی ہر طرح کی وہ بات برداشت کر لیتا ہے, کیونکہ بھائی یہ خطرناک بیماری ہے, دوا بھی کھانی ہے, ڈاکٹر کی ڈانٹ ڈپٹ بھی وہ سن لیتا ہے, اچھا بھائی کیونکہ بڑا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے, صحیح کہہ رہا ہوگا, یہ ساری باتیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں. اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل, حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل, دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو, خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو, دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو, خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو, مداوائے تن میں تو چست ہے, مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے. ہم نے دیکھا اسپتالوں میں کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے اور اس کے لوائقین ڈاکٹر وہ بھاگا جا رہا ہے, ڈاکٹر اس کے پیچھے پیچھے یہ بھاگے جا رہے ہیں. ڈاکٹر پہ یاد آیا کہ صاحب نے سنایا کہ ایک صاحب ایک وکیل تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے وکیل. ڈاکٹر صاحب نے ایک دن وکیل صاحب سے واک کے دوران پوچھا, یار میں بڑا پریشان ہوں آج کل, ان کا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یار میرے اتنے دوست بڑھ گئے ہیں اور چلتے پھرتے مجھ سے دوا پوچھ لیتے ہیں اور کلینک پہ میرے کوئی آتا نہیں, چلتے پھرتے میں دوا بتا دیتا ہوں, میرا کلینک فیل ہو رہا ہے, میری آمدنی بھی نہیں رہی بالکل. انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے, میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو تم جو بھی تم دوا بتا دو لیکن اس کو بائی پوسٹ بل بھیج دیا, بل جو ہے اس کے گھر پہ. میں کہا مجھے مروت آتی ہے پیسے مانگتے رہے, میں کیسے چلتے چلتے پیسے مانگوں؟ انہوں نے کہا اس کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم ان کو ڈاک کے ذریعے بل بھیج دیا کرو اپنا. انہوں نے کہا یار یہ ترکیب تو بڑی اچھی ہے. اگلے دن ڈاکٹر صاحب کلینک پہنچے تو وکیل صاحب کا بل آیا ہوا. مداوائے تنہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ڈاکٹروں کے پیچھے کیسے لوگ بھاگتے ہیں, کسی کا دل کا آپریشن ہو رہا ہے, کسی کا اللہ بچائے اس سے, ہسپتالوں سے اللہ بچائے, بیماریوں سے اللہ بچائے, لیکن دیکھا ہے کہ بھائی لوگ جو ہے کیسا لوائقین پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. ڈاکٹر وہاں جا رہا ہے, وہ بھاگا بھاگا وہ بچ رہا ہے, اور یہ بھاگ رہے ہیں, بھائی یہ تو بتا دو, یہ تو کیسی خوشامد کرتے ہیں ڈاکٹر. اس کو اگر فرما رہے ہیں کہ جسم کی بیماری کے لیے تو اتنی فکر ہے, روح کی بیماریوں کی کیوں فکر نہیں. دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو, خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو, مداوائے تن میں تو چست ہے, مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے. یہ جاتا ہے اللہ والوں کے پاس, لیکن شیطان اس کو بہکاتا ہے, کیا یار ان میں تو یہ عیب ہے, ان کا تو فلاں عمل ٹھیک نہیں ہے, وہ عیب تلاش کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, عیب تلاش کرواتا ہے, حالانکہ اس کو پورا علم بھی نہیں ہے دین کا, اور شیخ کامل ہوتا ہے, اس کو تربیت ہوتی ہے, وہ دین جانتا ہے کہ کون سے وقت کا کیسا عمل ہے, کیا کرنا چاہیے اس وقت, کس کام میں اس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, اس وقت نفل چھوڑ کر والد کی خدمت کروں اس میں زیادہ اللہ راضی ہوگا, یا نفل پڑھنے میں زیادہ راضی ہوگا, یہ وہ جانتا ہے. موقع کے سے احکامات بدل جاتے ہیں, فرائض واجبات سنت موقعہ نہیں بدلیں گے احکامات, لیکن نوافل کے اندر احکامات بدل جاتے ہیں, طور طریقے بدل جاتے ہیں. شیخ تو جانتا ہے, اور یہ بیچارہ, حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں سے فائدہ وہی دو شخصیتیں اٹھا سکتی ہیں اللہ والوں سے فائدہ, کہ ایک تو عاشق, یا تو عاشق صادق ہو, اس بلند پائے کا عاشق ہو کہ شیخ کا عیب بھی اسے خوبی نظر آئے. یہ عیب سے یہ مراد نہیں ہے کہ داڑھی نہیں ہے تو اسے خوبی نظر آئے, نہیں, شرعی احکامات پورے کرتا ہو, نمازیں پوری پڑھتا ہو, وہ والا پیر نہ ہو جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے, یہاں بیٹھا یہاں ہے ذرا نماز حرم شریف میں پڑھ رہا ہے, وہ والا پیر, یہ عیب سے مراد یہ نہیں ہے. بھائی عیب سے کون انسان خالی ہے, صرف انبیاء علیہ السلام معصوم تھے, ان کے علاوہ تو کوئی عیب سے خالی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, سب قصوروار ہیں, لیکن شیطان اس کو عیب دکھلاتا ہے, دیکھو اس نے یہ کام, اس کو ڈانٹ دیا, اس کو یہ کہہ دیا, اس کو یہ کر دیا, اس کے ساتھ زیادہ محبت کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں دکھا کے بدگمانی ڈال دیتا ہے. حالانکہ شیخ جانتا ہے اس کا علاج کون سا ہے, جب ڈاکٹر ایک کو بڑی تلخ دوا لکھ دیتا ہے اور اسی مرض کے دوسرے مریض کو کچھ نرم دوا لکھتا ہے, کسی کو 250 ملی گرام لکھتا ہے, کسی کو 1000 ملی گرام لکھتا ہے, جیسا مرض ویسی دوا, اسی طرح شیخ کامل جو ہوگا, جو تربیت یافتہ ہوگا, وہ ہر مرید کو ہر صالح کو الگ الگ علاج بتائے گا, کسی کو ڈانٹ دے گا اس کے لیے ڈانٹ مفید ہے, کسی کو محبت سے بات کرے گا اس کے لیے محبت سے بات کرنا مفید ہے, وہ جانتا ہے. اور یہاں شیطان کیا کرتا ہے, دیکھ اس کو تو اتنا محبت کر رہے ہیں, کسی مالدار سے ذرا مسکرا کے سلام کر لیا, دیکھو غریبوں کو تو خیال نہیں کرتے, مالدار کی کیسی عزت کرے, مالداروں کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالدار اور سردار وغیرہ آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھواتے تھے, تو یہ سنت ہو گیا, یا اور یہ بدگمانی ڈلوا رہا کہ مالدار کی وجہ سے, حالانکہ اہل اللہ کے اندر مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں, ہاں علاج سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, ایک گھنٹے سے شہد نہیں ہاتھ مارتا. دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو, خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو, مداوائے تن میں تو چست ہے, مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے, تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی, مگر دین میں وہ کہاں مر گئی, نہ خود اپنی جو فکر درما کرے, خدا کیا ہدایت کو چسپا کرے. اللہ تعالیٰ زبردستی دین نہیں چپکاتا کسی پر, اللہ اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبر اللہ کی طرف سے کوئی یہ نہیں ہے چپکانا, بس جس کو خیال ہو اپنا, اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ فطری دے کر انسان کو دنیا میں بھیج دیا, عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا قرآن پاک میں ہے, اور سوال کیا الستو بربکم, کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا رب ہوں, سب نے کہا قالوا بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ چوٹ جو ہے لگا کر اللہ نے کہ اپنی فطری محبت اور حقیقت کی چوٹ لگا کر بھیج دیا دنیا کے اندر, کافر کے اندر بھی آپ کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, اسی لیے جب شعور آ جائے, عقل آ جائے, اس وقت بھی اگر خدا کا انکار کرے تب کافر ہوتا ہے, ورنہ نابالغ کافر جو ہے وہ بھی جنت ہی میں جائے گا, کیونکہ عقل اس کی ابھی شعور نہیں آیا اس کو, تو جب شعور نہیں ہے تو اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں, نابالغ کو اگر نماز چھوڑ دے گا تو اگرچہ عادت تو اس کو ڈالنی چاہیے 10 برس سے, لیکن اس کو عذاب نہیں ہوگا. جب بالغ ہو جائے گا پھر نماز چھوڑے گا تو اس پہ عذاب بھی ہوگا. تو اس لیے کفار کے لیے, جو کفار نابالغ ہیں ان کے لیے خاص طبقہ اللہ نے وہاں رکھا ہے جنت میں, وہاں ان کو رکھا جائے گا, وہاں عذاب نہیں دیا جائے گا. جب عقل بالغ ہو گئی تو جو اللہ نے فطری مادہ رکھا تھا حق کو پہچاننے کا, اب بوجہ تکبر اس کا انکار کرے گا. جب بوجہ تکبر اس کا انکار کیا تب اللہ نے پکڑ فرمائی, اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر توبہ نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ دین کو کسی کو زبردستی نہیں چپکاتے. تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی, مگر دین میں وہ کہاں مر گئی. نہ خود اپنی جو فکر درما کرے, خدا کیا ہدایت کو چسپا کرے. بڑے شرم کی بات ہے دوستو کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو. اگر دین کے لیے اتنی بھی ہمت نہ کر سکو کہ بھائی دو رکعت پڑھ کے اللہ سے رو لو. بڑے شرم کی بات ہے دوستو کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو. اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات, نتیجہ برا ہوگا بعد الممات. مرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی, پھر اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس انبیاء بھی بھیجے, اولیاء بھی بھیجے, اور قرآن پاک بھی بھیجا, حدیث پاک بھی بھیجی, تم نے کیا کیوں نہیں سیکھا, عمل کیوں نہیں کیا. وہاں یہ تھوڑی کہے گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا, یہ حجت نہیں چلے گی. معلوم کیوں نہیں کیا, معلوم بھی کرنا تھا, عمل بھی کرنا تھا. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اسی مقصد سے تھا, اور تم کیا کر بیٹھے. اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات, نتیجہ برا ہوگا بعد الممات. آخری شعر, وہ سہل اس سے صورت کوئی آہ, کیا اس سے آسان اور کیا صورت ہوگی. کہ بندہ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو بھائی, اگر تم صحبت اہل اللہ میں نہیں جاتے, نہیں جی چراتے ہو اس سے, اور تمہارا وہ قدم نہیں اٹھ رہے, تو کم از کم اتنا کام تو کر لو بھائی کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو. اگر کہیں یہاں ہدایت نہیں, کہیں دوسری جگہ ہدایت لوگ ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ راستہ تمہارے لیے کھول دیں گے. وہ سہل اس سے صورت کوئی آہ, کیا بھلا اس سے آسان ہو راہ کیا. وہ سہل اس سے صورت کوئی آہ, کیا بھلا اس سے آسان ہو راہ کیا. بس ختم ہو گیا, وقت بھی ہو گیا, اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله جو قد پڑھ دیا عرض کر دیا, اللہ میں اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اور عمل کی توفیق نصیب فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو, حاضرین کو بھی, حاضرات کو بھی, غائبین و غائبات جتنے مسلمان ہیں, اللہ ہم سب کو اپنی فکر آخرت کی توفیق نصیب فرما لیجئے. اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما لیجئے. اے اللہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے دل پر کھول دیجئے. ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے, پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے. نہ یہاں کے بنگلے ہمارے کام کے, نہ یہ مٹی ہمارے کام کی, نہ دولت ہمارے کام کی, نہ بیوی بچے ہمارے کام کے, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ جو نیک اعمال اور آپ کی رضا والے اعمال کر لیے ہوں گے, اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم اٹھا لیا ہوگا, جو مشقت اٹھا لی ہوگی, اے اللہ اس کو مشقت کہتے بھی شرم آتی ہے, لیکن چونکہ نفس ہمارا پل پل کے بدماش ہو چکا ہے, اے اللہ اس لیے مشقت تھوڑی بہت اٹھاتے ہیں. اے اللہ بس یہی کام آئے گا. اے اللہ ہمیں اپنی فکر آخرت کی توفیق دے دے, اپنی اصلاح کی ہمیں توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں سچا اللہ والا ملا دے, جس سے ہم اپنی اصلاح کا کام کروا لیں. اے اللہ غیروں سے اور اے اللہ جاری لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہدایت فرما دے. اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم کو بامراد فرما دے. اے اللہ تمام جائز امور میں ہماری مدد فرما, غیب سے مدد فرما. اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے. اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جز فرما لے. اے اللہ اللہ والا بنا دے. متعائے اولیاء صدیقین عطا فرما دے. اے اللہ جو رزق کی تنگی میں ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. جس قسم کی بھی مشکلات میں ہیں اے اللہ آپ عالم و غیب ہیں, اے اللہ آپ غیب سے مدد فرما دیجیے, مشکلات سے ہم کو نجات نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.